I bueno, pues això, que això és un intercanvi, tu ens estàs donant, nosaltres estem compartint i no sé, si hi ha evolucions en aquest sentit, pues aquí estarem esperant a que ens digueu alguna cosa també, ¿vale? Y bueno, y niño, decirte que ahora mismo pues aproximadamente entre 15 y 20.000 personas paseándose, manifestándose por el medio de Barcelona. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per dir-nos la informació, ja que aquí ara mateix, pues eso, carecemos un poquito de ella y no sabíamos muy bien qué pasaba o qué dejaba de pasar. Bueno, pues en principio la manifestación, salvo algún momentito de tensión por la proximidad policial, pero transcurre en un ambiente de solidaridad alegre, combativa. Y bueno, pues parece ser que lo que te dice el compañero, que hay muchísima gente y bueno, ahora mismo desconocemos un poco, sabíamos que estaba por alrededores del Mercat de San Antoni, pero ahora desconocemos un poco cuál es la dirección. Ahora están pasando por la Rambla del Raval ya al principio de la manifestación, han llegado no sé a qué altura de Urgell, han girado media vuelta, han empezado a bajar por Sant Pau y se han ido ya directos a la Rambla del Raval y ahora a ver, siguiendo para abajo de momento. Muy bien. Pues company, moltes gràcies per la teva aportació, seguim en contacte, ànims també a tothom que està allà i tot don, a totes les que esteu concentrades i bueno, des d'aquí també enviar el nostre suport a la gent detinguda i a les persones que esteu ara allà pues, donant el careto. Moltes gràcies també a vosaltres per aquesta clase magistral de pedagogía legal, Radio Bronca, como dicen Chancleta Muerto, enseña y educa, doncs, això mateix. Vale, seguirem educant-nos. Claro que sí, clar que sí. Venga. Molt bé, companys, doncs, espero trucar-vos aviat amb notícies. Molt bé. Opa, salut. Gràcies, salut. Ja, salut. Bueno, pues a lo que anàvem, no? Sí, vamos a hacer una pausilla musical, una ¿no? Una pausilla musical, aquí ha quedat una mica aquesta informació des de la Ciutat de la Injustícia, tenim diversos fronts oberts en quant a la informació de lo que està transcorrent a la jornada d'avui i, bueno, pues repetir un cop més que teniu el telèfon 933594900, que és un telèfon que podeu utilitzar per participar en directe al llarg d'aquest programa especial amb solidaritat i per cobrir una mica tot el que està succeint arrel del desallotjament de Can Vies, d'aquest centre social ocupat al barri de Sants el dilluns i totes les coses que han anat passant des d'aleshores, tot el despertar d'aquesta sèrie d'aquest clan popular, no? Doncs que, bueno, que avui s'aglutina en la manifestació que està pues això movent-se pel centre de Barcelona i també pues, en aquest grup de suport a la gent detinguda i dues persones encarcelades en presó preventiva a la Ciutat de la Injustícia a l'Hospitalet. Recordar-vos que això són els estudis de Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, una mica en nom i representació de totes les ràdios lliures i bueno, pues de tota la gent amb ganes de ser lliure i lluitadora. Pues ara us deixarem una miqueta aquí amb un grupet que el Sulfin Shirless, para como mínimo pues darle el gustazo a poder disfrutar de uno de estos días a este hombre que le hubiera encantado poder vivir esto. La vibrata del nostre company Uri ens acompanya, si no no hi hauria aquesta mena d'alegria a la mani, està claríssim. Y bueno, pa que te pegues un garbeo por Barcelona estos días, guapo, salud y fins ara. Escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora. Escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora. Bé, dels Surfing Shirtless els deixarem per d'aquí una estoneta. Sembla que tenim una altra trucadeta. Hola. Hola, bona tarda. Hola, què tal, guapo? Què tal estàs ahí arriba? Bien, con el culo un poco cuadrado, pero bien. Sí, ¿no? Ya estaba escuchando un poquito, que mandaba unos auriculares y estaba escuchando un poco lo del el Palais de la Injusticia. Ah, muy bien. Y nuestro reportero, ¿no? El Álvaro. Sí. Nuestro barbarito dicharachero. Nuestro hombre de 50 años, más de 50 años. Pues nada, aquí estamos, lo que estáis comentando perfectamente, estáis informando de lujo. Estamos aquí ya en lo que es el Raval, hemos entrado ya en la parte de Drassanes, por la parte izquierda de la Rambla. Uh-huh. Hay lo que es una presencia policial, pero increíble, pero enorme, un montón de furgonetas. Desde aquí, mira, yo soy bajito, lo que no os puedo decir exactamente cuántas hay, pero solo veo luces, un montón de luces de policía. Hombre, bueno, esto que me lo diga alguien que viene del norte ya está a decir, joder, es que hay muchos. Hay muchos, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos, o estáis, mejor dicho, nosotras os seguimos desde fuera, transcurriendo por una zona especialmente sensible de cara al negocio de la Barcelona de hoy en día. Estamos hablando del turismo. Entonces, en la zona del Raval, pues se han producido en los últimos años una serie de cambios, una transformación del barrio, de ser una zona marginal y, bueno, pues bastante pobre, que no deja de serlo, a de pronto pues aparecer como si fueran setas en otoño, pues el hotel este de la Rambla del Raval, sindicatos como los que defienden a policías y carceleros ubicados allí en ese edificio tan posmoderno que también está ahí en la misma Rambla del Raval. Quiero decir, estamos en una zona especialmente sensible, es como una especie de zona tótem para todos los valores que representa el ayuntamiento y las instituciones del Estado en Barcelona, ¿no? Eso es, la ciudad de la seguridad. Exactamente, ¿no? Del turismo, lo que nos quiere vender, ¿no? El Barcelona como una ciudad solo para servicios, ¿no? Exacto. Y sí, en estos momentos ya comentamos que estamos aquí en lo que es la parte de Drassanes, a punto de llegar a las Ramblas. Lo que no veo el grosso, el final de esta columna, lo que pasa que ya te comento, que es que estamos parados aquí mismo y no sabemos si se va a ir hacia adelante o, bueno, que veo a la gente muy nerviosa en estos momentos. No sé si es porque tenemos la policía justo delante o porque en cualquier momento ya se sabe que estos energúmenos pueden empezar a cargar. Bueno, yo creo que ante este tipo de situaciones, pues bueno, ahí mantener la unidad y un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Sabemos. Cargar, ¿eh? Dime. Empezando a cargar. Sí. Un momentillo. Vale. Vale, espera un segundillo. Vale. Parece que la gente se empieza a retirar un poco porque ya empieza a cazar el caos. Sí. No sé si están intentando empezar a desalojar a toda la gente. La gente está pidiendo calma en estos momentos. Y nada, si queréis, os voy a dejar un momento porque igual os están empezando a poner un poco feas, ¿eh? Ánimo, compañero, ánimo. Vale. Salud y gracias. Para cualquier cosa, ya sabes, estamos aquí para lo que sea, ¿eh? Vale, os voy a... entraré más tarde porque... Cuando puedas, no hay problema. Sí, no, creo que no es el mejor momento ahora. Tú ahora procura que no te cacen, sobre todo. Ahora parece que ya lo que te estaba comentando, ¿no? Que la gente se está pensando a poner nerviosa. Ya con que se esté un poco para atrás, la gente ya se empieza a asustar. No, la manifestación parece que... Vale, está siguiendo, ¿eh? Vale. Es una provocación, ya sabemos cómo funcionan. Hay que intentar mantener la serenidad y funcionar en bloque, no dispersarse, porque eso es lo que les da alas. Sí, si alguien nos está escuchando desde puntos, que lo importante es eso, que no nos podemos echar atrás y que nos podemos asustar, porque lo único que hace esto es causar pánico, y el pánico no es bueno para todos los que estamos aquí, que somos miles de personas. Ahí está, y que, bueno, que una manifestación, entre otras cosas, se hace para demostrar que no hay miedo. Exacto. Vale. Bueno, compañero, pues oye, estamos a la expectativa de ver lo que pasa. Esperamos tu comunicación cuando te vaya bien. Y bueno, pues eso, ánimos, que siga la cosa con la calma y no caer en la provocación. Una cosa quiero decir, sí. Que me están escuchando la radio, que los colegas, que creo que tienen mi móvil, que me he quedado sin saldo ahora, Estoy por aquí, que a ver si me pueden venir a buscar. De acuerdo. Vale, de acuerdo. Luego lo comentaremos para que se acuerden. Que te lleven la merienda también. Vale, oye, pues oye, encantado. Que me trae la merienda, guay. Muy bien, pues venga, compañ, salud. Opa, salud y fuerza. Venga, salud. Opa. Vale. Bueno, pues com anem veient... Les provocacions al dia, per variar, no?, d'esta gentuza asquerosa. De fet, per aquí hi ha les imatges que s'estan veient i això, pues de, precisament deien això. Bueno, algo semblant al que ens deia el nostre company des d'allà, no? Però bueno, el que comentava aquí, la foto que es veu és de primera... des de primera línia, no? Que els Mossos els, sí que sembla que se'ls han posat davant, uh-huh, com per fer un intent de que no seguissin caminant cap a baix, però que després han el que han començat a fer és a caminar enrere. Uh-huh. Llavors veurem com acaba. Sembla ser que pel que hem vist al principi, el que ens comentaven tant via xarxes socials com la gent que ens estava trucant, és que al principi de la manifestació ha passat algú semblant. Mm-hmm. S'han posat a caminar cap a la Ronda Sant Antoni, on estava el fortíssim desplegament que hi havia dels Mossos d'Esquadra, i al principi semblava com si es volguessin posar al mig perquè no comencés la mani. Després, doncs, suposo que algú amb dos dits de front doncs els ha dit o us retireu o es mataran, però vosaltres mateixos, no? Perquè... és el que hi ha, no? I suposo també que és el mateix que dèiem, no? Ara mateix els seus caps em sembla que la intenció de que això pugui acabar amb dos o tres vegades el que ha passat aquesta Setmana Sants no crec que la tinguin, no. De bones a primeres, no. Perquè ara ja ho saben, ara ja saben, ara ja estan avisats del que és capaç el poble de Barcelona emprenyat. Fins ara s'ho podien intuir perquè la història és la història. Barcelona és una de les ciutats amb més barricades al llarg de la seva història del món. No, tampoc se n'obliden d'aquestes coses, d'aquests cabrons. Però ara mateix no és una, per ells ja una qüestió de és que el passat, el pas... No. Ara ja saben fins on pot arribar la gent emprenyada a Barcelona. I això ho tenen cada dia... ho comencen a tindre ben clar, no? La pròpia actitud que van tindre ahir ho va demostrar, que no va ser ni la meitat de provocadora que havia sigut la resta de dies a la concentració que hi va haver Sants. No ens estranyaria que les coses haguessin acabat ahir perfectament bé, en tota tranquil·litat, precisament per això. Perquè ells no van entrar a provocar, que és al final és el de sempre, no? L'Estat parla de violència, nosaltres diem clarament que la violència és la seva, nosaltres l'únic que fem és defensar-nos de la seva violència. Mm-hmm. Totalment d'acord. Bàsicament, bueno, només afegir el fet de que, bueno, una mica a nivell, pues bueno, perquè aquesta inquietud de comprendre el que passa al nostre voltant, no? Amb aquestes situacions tenim la possibilitat d'apreciar certes coses que de vegades passen una mica desapercebudes, no? I una pues, seria pues, com aquella antiga teoria dels vasos comunicants. Llavors, com tu molt bé expliques, i això, qui no ho vulgui veure... que s'ho faci mirar en el bon sentit del palo, o com deia una persona amiga, quien tenga entendimiento que entienda. Ja ho hem explicat abans, el sistema, els addictes al sistema, els partidaris del sistema, amb la policia com a braç armat o si cal l'exèrcit, són els que actuen amb violència, són els que apliquen, despleguen i practiquen la violència contra la llibertat del poble, atempten contra la llibertat del poble amb qualsevol de les seves formes d'expressió, no? Llavors, a partir d'aquí, pues el que dèiem, la teoria dels vasos comunicants, el poble, quan rep aquesta agressió, encara que també s'ha de ser conscient de que el poble està rebent agressions de manera continuada amb una escala, com diríem, de baixa intensitat, entre cometes, però molt efectiva, que és com el que ens comentava la companya amb el tema de la sanitat, amb el tema de l'educació, amb les retallades, la precarietat, etc. No? Però quan el poble, per una qüestió de números, col·lectivament rep aquesta violència, pues respon amb conseqüència, i aquí lo de la teoria dels vasos comunicants. Llavors, està clar que, com tu bé dius, o jo també comparteixo aquest punt, els que donen les ordres a la policia segurament els hi encantaria matar-nos a tots i a totes, el que passa que si ho fessin ells haurien de treballar i com que són uns ganduls prefereixen intentar continuar mantenint aquest estat de coses en el que nosaltres amb el nostre esforç estem fent que ells puguin viure de rentes i per la cara, no? Llavors, efectes pràctics d'amb la mani d'avui, no es poden permetre el luxe de provocar aquesta situació. Sí que es poden permetre el luxe i de fet, tal com ens explicava el company o tu bé estaves analitzant de provocar, vale? D'alguna manera per justificar una conseqüència, no? De repressora conseqüent, no? De posterior, no? Sí que volen provocar, doncs, perquè la gent de la manifestació, el poble, caigui a la provocació i respongui a aquesta provocació de manera que se sentin justificats amb la seva acció de violència, no? Però bueno, com dèiem i li comentàvem al company, doncs, bueno, una mica de memòria històrica, una mica de serenitat i bueno, intentar, doncs, seguir amb la nostra acció, que en realitat la nostra acció és la de la manifestació, i no caure en la reacció de respondre a la seva provocació, vale? Els reaccionaris sembla, sembla que a les Rambles, doncs, continuen provocant els Mossos, estan el que sí que estan dient aquí és que els Mossos estan amenaçant encarregar i impedir, sobretot impedir que la manifestació vagi cap on volia fer i obligar-los a anar cap al mar. O sigui, Rambles, direcció mar. De moment no puc confirmar que hagin carregat, que ja estiguin carregant això, però sí que les informacions que van arribant són de que ja comencen a estar pesats. A estar pesats amb el tema. Han fotut tot una ristra de furgones i entabalots just davant de les Rambles. I estan amb aquestes ara mateix, amb aquesta tensió, no? Comença a haver-hi tensió. Sí que hi ha algun tuit aquí que es veu algo de que ja han començat a carregar o així, que hi ha hagut alguna primera càrrega, però tampoc ho podem confirmar, perquè tampoc és que s'hagin vist encara masses i ja sabem que això a vegades el Twitter va molt bé i molt ràpid, però a la vegada també a vegades confon, no? Confon una mica. Vale, bueno, doncs ens mantenim una mica l'expectativa, mantenint aquesta mena de moraleja o de màxima de que, bueno, pues la unitat fa la força i que no cal caure en la seva provocació, que sí, que moltes vegades, pues, per la mala llet acumulada, pues intentaries resoldre la història amb bufetades, però que l'experiència ens demostra que hi ha moments que una s'ha de defensar i hi ha moments en els que no és que no s'hagi de defensar, sinó que el que ha de defensar és la seva acció, la proposta de la seva acció, i la proposta de l'acció d'avui és una manifestació, vale? No és un enfrontament amb la policia, per tant intentem defensar aquesta acció i bueno, i intentem evitar caure, pues, el que dèiem, amb la reacció de respondre a la seva provocació. Estem a l'expectativa. Directament pel que comenten per aquí, estan amenaçant amb llançar gas si s'apropen cap a la línia policial. Bueno, confiem en la intel·ligència del poble, com tu bé deies, estem a la Barcelona que lluita. No, està clar, Barcelona... que amb la intel·ligència d'ells no podrem confiar mai. No, lògicament, la Barcelona llibertària i anarquista i lluitadora i heterogènia, pues, confiem en aquesta sabidoria popular i, bueno, pues això, som més intel·ligents i més intel·ligentes que ells i que elles, i d'alguna manera, pues, bueno, segur que amb la capacitat d'improvisació que elles no tenen, que la bòfia no té, doncs confiem. I bueno, pues això, recordar-vos que estem al 933594900 a la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, representant aquí rollo rapero hip hopero a les ràdios lliures, representant pues a la veu del poble. Venga, una mica de música i sí, us tornem a deixar amb els Surfing Xibles, que abans no hem arribat a la cançó, de fet només hem escoltat la intro. I tornem a recordar el company Uri, que, bueno, pues que està sobrevolant-nos i envoltant-nos amb la seva energia i la seva aura i acompanyant-nos en tota aquesta jornada de lluita. Opa! Zulina, ets la Maciel, t'assembles al Llullina, no tens pas pèl, mai res no t'espantina, et falta un peu, deixar rebent les pistes de fons. Et robarem el pineu, et robarem el pineu, ja et descuida. Vale, tornem a estar aquí amb l'emissió especial pel programa de seguiment a tota la jornada d'avui, de lluita respecte de bueno, tots els successos que envolten el desallotjament del centre social ocupat de Can Vies. I bueno, tenim una trucada. Hola, bona tarda. Hola. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Bueno, pues un poco mejor ahora. Estamos en lo que es el monumento este de Colón. Sí. Paseo Colón. Sí, sí. Nos hemos quedado aquí parados. La policía está diciendo una y otra vez por los megáfonos que no tenemos permiso para estar en las Ramblas, que siga la manifestación por su curso. La gente se ha quedado aquí parada. Bueno, pues ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo? Lo veo bastante negro. Veo que en algún momento, después de todos estos avisos, van a empezar a cargar, por lo que estoy viendo, ¿eh? Bueno, nosotras estábamos haciendo el análisis de que eso es una serie de provocaciones. Sí. De hecho, aquí, con Quique acabamos de ver una cosa que nos ha extrañado muchísimo. ¿Sí? Y es que Antena 3, antes de que haya disturbios, ya los estaba anunciando por la tele. Ah. Qué sorpresa, ¿no? Bueno, está bien, cosas del directo, ¿no? Cogerlos en bragas en este sentido, en bragas o a contrapié, ¿no? Sí. Bueno, no deja de ser curioso. Oye, estábamos haciendo la coña de que, bueno, la coña, de que es un buen momento para actuar en bloque, un poco aquellas legendarias manis a la alemana, ¿no? O sea, que acostumbra decir, todos en bloque y a una, ¿no? En plan, demostrando que hay una unidad y que no van a poder tocar la raba, ¿no? Y también un buen momento para actuar con un poco de reflejo, sobre todo pues lo que sería el encabezamiento de la mani para un poco, pues bueno, más que enquistarse en posiciones de intentar hacer las cosas porque sí, pues bueno, se ponen ahí y pues nos vamos para otro lado. Sí, total, Barcelona es muy grande, ¿no? Eso, bueno, sí. Yo creo que, a ver, la manifestación está aquí para ver, pero no, eso no significa que no se vaya a mover más adelante. Exacto. Digo que la verdad que ahora no veo ningún atisbo de que se vaya a mover, vamos, es verdad. Bueno, es normal que la gente que encabeza pues tenga que ir tomando decisiones sobre la marcha y a veces esto requiere un tiempo y entonces por eso hacíamos el comentario de que las manis a la alemana pues lo que hacen es dar un poco de ese punto de tiempo, de ese margen de instantes para que la gente que encabeza la mani pueda tomar esa serie de decisiones, ¿no? Mientras se siente respaldada por el conjunto de la manifestación como una unidad, como un bloque, ¿no? Un poco sí. Este tema, ¿no? Que es un poco, bueno, en lo que nosotras creemos. Eso es, sí. Muy bien. Oye, ¿no tienes a nadie por ahí que tenga ganas de aportar también alguna opinión subjetiva con el tema, bueno, cómo lo está viviendo? Pues si quieres te cojo cualquiera por aquí, ¿o qué? Sí, si se anima, alguien que le apetezca. Venga, vale, pues espera, que te busco a alguien y le preguntamos, ¿vale? A ver. Perfecto, a ver, gracias. Oye, perdona, mira, es para Radio Bronca, ¿quieres saltar un momento para comentar lo que estás viendo? Un momentillo, ¿eh? Vale. Dejamos con una de las personas que está aquí. Vale, gracias. Hola, Díaz. Hola, bona tarda. Bona tarda. Mira, estem des dels estudis de Ràdio Bronca fent un programa especial de seguiment a la jornada d'avui i volíem, bueno, si et ve de gust, doncs preguntar-te quina impressió tens tu... És ràpid o què? Sí, home, explica'ns si et ve de gust, explica'ns el que et vingui de gust. Sí, i tant. Dies. Bueno, pues que com estàs visquent tu tot aquest seguit de jornades des del dilluns, amb avui la culminació amb la jornada al matí de la reconstrucció del centre social i ara a la tarda amb la manifestació. Estic veient que les notícies estan manipulant per a gent, o sigui, volen que sapiguem el que ells volen que sapiguem, saps? Sí. No estan explicant la veritat. Uh-huh. Després, doncs, estic veient tot el moviment que està fent amb Can Vies, que és molt popular, uh-huh. I bueno, realment que els que la lien no són els de Can Vies, són els que sempre van a qualsevol manifestació a liar-la, uh-huh. Saps? Sí. Digues. Bueno, i ara mateix amb la manifestació, com et sents? Et sents... Bueno, de moment, ara, fins ara, jo pel que he vist, que està per la meitat, està sent bastant pacífica, però ara suposo que... les coses i els nervis faran que pugi de tot això. Uh-huh. Bueno, nosaltres parlem de que en aquests moments sí. La solidaritat s'ha de visibilitzar al màxim en el sentit de que totes les persones que esteu a la manifestació us sentiu unides, no? Que és la millor manera d'afrontar qualsevol mena de situació. Des d'arreu de Barcelona i des de les afores estan venint cap aquí, uh-huh. sí, per unir-nos amb la mateixa causa. I aquest matí ja hem començat mig a reconstruir Can Via i a veure si continua el projecte endavant. Molt bé, dèiem també, per concluir, que l'episodi de Can Vies ha sigut el detonant de moltes altres coses. No és només un fet aïllat, com pot ser un desallotjament d'un centre social ocupat, sinó que amb la resposta que s'ha donat a aquest fet s'estan visibilitzant o potenciant realitats que ja conviuen amb nosaltres des de fa temps, no? La precarietat laboral, la precarietat social, educació, sanitat, etc. No? I que molts cops també amb la lluita pues, es poden aconseguir moltes coses, amb la unió i la resposta del poble podem lluitar contra les coses que ells ens prenen amb les seves lleis i que els rics tenen les seves lleis i la justícia depèn de quin esglaó social estigui. Sí. Depèn de la classe social, la justícia es pren d'una manera o una altra, i sempre els que reiem som els de baix. Està clar. Bueno, pues, escolta, moltíssimes gràcies per la teva aportació, ànims i bueno, pues això, que des d'aquí us enviem també el nostre suport i bueno, que sapigueu que, o sàpigues que això ho podràs escoltar en un altre moment perquè s'està gravant tot i s'està radiant en directe. Vale, gràcies. A tu, vinga, salut. Adeu, salut. Adeu. Oye, una cosa, que no has preguntat el nombre. ¿Cómo? No hace falta, no hace falta. Bueno. Vale. Aquí información de primera mano. Él sabe que nosotras hemos hablado con él y nosotros sabemos quién era, ¿sabes? Vale. Viva el anonimato del pueblo. Sí, bueno. Oye, mira, yo me llamo Iñaki, estoy por aquí. Estoy Salud, Iñaki. Oye, pues seguimos en contacto. Gracias por la aportación y seguimos hablando, ¿vale? Vale, venga. Venga, vale. Agur. Estamos moviendo, por cierto. Muy bien. ¿Hacia dónde? Hacia el Raval. Hacia el Raval otra vez. ¿Dónde hemos venido? Bueno, muy bien, vamos haciendo seguimiento. Ánimos. Venga, salud. Vale, salud. Molt bé, pues aquí ha quedat aquesta aportació i bueno, pues tenim una mica una idea més de com està el sentir el que és el cor de la manifestació. Bueno, pues reiterem el tema de les provocacions de la policia, evidentment com una expressió de lo que és la manera de pensar i enfocar les coses dels seus mandamases, entre els quals pues, hi ha el falòcrata del Trias, els falòcrates dels seus caps i manaments i bueno, tots els que funcionen d'aquesta manera. Sembla ser que tenim una altra trucada, així que intentem intentarem passar-la. A veure, uns segons. Uip. Hola, bona tarda. Hola. Hola. Bona tarda. Sí, m'escolto a mi mateix. T'escoltes a tu mateix. Bueno, em sap greu. Intentarem millorar el tema, però nosaltres vale, t'escoltem vale, perfectament. Que no passa res. Em sentiu? Sí, perfectament. Vale, doncs estem aquí, tornem des de la Ciutat de la Injustícia. Sí. I acaben de sortir els advocats. Sí. I ara podreu parlar en breus moments amb l'Eduardo Cali. Ajà. I us contarà una miqueta el que ha passat i està passant i sobretot el fet de per què no ha sortit ningú encara. Ajà. I per què sortiran molt tard, no? Plana, potser cap a les 3 o les 3 i tot. Ja sabem que el sistema juga al desgast. Perdó? El sistema juga al desgast. Sí, totalment. O sigui, també l'altra vegada la Gaia Serra ha dit que era una tocada de nassos, ja. Tota regla, i que, bueno, que ho podrien haver fet deixant sortir a la gent. Ja. Perquè hi ha gent que ha declarat al matí. Sí, i no els hi deixen sortir a cap. Bueno, és una de les grans artimanyes que tenen, no? Estirar les detencions com a xiclets, com una manera d'alliçonar, no? A la gent detinguda, no? Com per escarmentar-la. Però nosaltres que estem a fora i que tenim experiència en aquest sentit, doncs hem de tenir paciència, no perdre la calma, saber que això entra dins de la normalitat i seguir mantenint la nostra posició. De fet, aquí ara hi ha més gent encara i la gent no se n'anirà. Molt bé, molt bé, molt bé. Els seus companys aquí. Molt bé. Però bueno, us passo amb l'Eduardo Cáliz, que us contarà una miqueta millor el que ha passat i està passant. Perfecte, moltes gràcies, company. Fins ara. Salut. Hola, bona tarda. Bona tarda, què tal? Pues bé, mira, aquí a la sortida ja del jutge, que ja han començat a declarar els imputats pel detingut del dijous. Molt bé, tu a quantes persones estàs assistint? Avui a una, ahir vaig assistir a avui. Molt bé. Avui mateix, les persones que van ser detingudes el dijous, ens expliques. Avui han passat, exactament, les persones que van ser detingudes la nit del dijous, correcte. Vale. I les declaracions han començat en quin moment? Han començat bastant tard, perquè estaven els jutjats, estaven totalment col·lapsats. Sí. Llavors, a partir de la tarda, van començar a prendre declaracions els detinguts pel fet de canvies. Una altra pregunta, en total quantes persones hi ha pendents de se'ls hi prengui declaració? Avui l'ha pres declaració a 19. 19. I 14 d'elles estan al mateix expedient. Al mateix expedient. Sí, o sigui, hi ha un macroatestat amb 14 persones, llavors hi haurà un macrojudici amb 14 acusats. I les altres, diguéssim, seria com per fets diferents, separats. Per fets diferents i atestat diferent. Diferent, sí. Correcte, molt bé. I bueno, què ens pots dir tècnicament, per dir-ho d'alguna manera, de com està anant tot plegat? Sí. Mira, de l'atestat aquest de les 14 persones, que és el que conec, està la noia que defenso, sí. En principi no s'estan demanant presó provisional, però s'està demanant la prohibició d'anar a manifestació, que és una tònica que s'està repetint constantment cada vegada que ja han detingut en relació als moviments socials. Sí. I això crec que s'haurien de posar les piles tots plegats, perquè suposa una restricció de dret impressionant, està una clar. Limitació que a més no està regulada en cap llei i que crec que excedeix el que inclús la Constitució estableix, que diu clarament que qualsevol restricció de dret fonamental ha d'estar regulada per llei. Aquesta no, aquesta respon única i exclusivament a criteri de fiscalia i del jutge que l'adopta. Llavors, això a efectes pràctics, entenem que és una la declaració, bueno, la resolució, diguéssim, em sembla que el nom del tràmit seria aquest, no? Hi ha una resolució en la que es decreta la llibertat amb càrrecs, no? I en aquí consta sí. Per escrit aquesta prohibició expressa de manifestació, no? Exactament, d'acudir a manifestació amb caràcter reivindicatiu. A més, és una prohibició de caràcter tan general que fins i tot prohibiria, per exemple, situacions absurdes d'anar a una jornada reivindicativa contra el càncer infantil o contra la pobresa al món. No està malament. No únicament se signeix a reivindicació del moviment social a la ciutat de Barcelona, sinó a qualsevol tipus de manifestació reivindicativa, incluint això, incloure des de la via catalana o el telemarató, si volguéssim. Curiós, molt curiós. Llavors, tu parlaves de posar-nos les piles, estem totalment d'acord. Llavors, una manera d'afrontar el tema se'ns acut, no?, que és que això és senzillament un redactat escrit per un jutge, i llavors... De quina manera es podria combatre? Es pot fer un recurs contra aquesta resolució? Evidentment, hem de combatre per la via legal. Fer recurs i anar al Tribunal Constitucional si cal, però el que també hem de fer és no contentar-nos amb aquesta mesura, perquè és una mesura més lesiva que la presó provisional, sinó denunciar la restricció de drets que fins i tot s'apliquen incomplint les seves pròpies lleis. Exacte. La Constitució espanyola, que tanta vegada s'intenten, en aquest cas diu molt clarament que els drets fonamentals només es poden restringir si hi ha una llei que ho avale. En aquest cas, aquesta llei no existeix. No hi ha cap llei que avale la restricció del dret fonamental a la manifestació per la possible perillositat o desordres públics puguin causar. O sigui, per entendre'ns, estem parlant d'una situació en la que, en aquest cas, des d'un jutjat, es podria donar el cas de que una persona de les que ha sigut detinguda i està posada en llibertat amb càrrecs amb aquesta acotació d'aquesta restricció fos, per exemple, identificada, doncs, el que deies tu, no? Amb una concentració de solidaritat amb la gent que pateix el càncer i fos, quina seria la conseqüència? Podria ser detinguda, arrestada? No, no, seria l'empresonament, la presó provisional, perquè ja lo diu la mateixa resolució. Ah, en el cas d'incompliment, s'hauria de complir la mesura cautelar de presó provisional. Estem davant d'una situació surrealista completament, no? Això és un... Bueno, surrealista i pròpia d'una excepció. Exacte. En lloc de limitar el dret de manifestació, com en volen fer mitjançant reforma legislativa, lo estan limitant a cop de govern, des de Fiscalia, que és un òrgan, no oblidem, dependent del govern. Claro. Evidentment, això és un reflex de la voluntat del govern. Exacte. Bueno, impressionant. Està clar que haurem de fer feina a nivell divulgatiu i denunciatiu d'aquesta situació, no només de cara a les persones que estan o estiguin detingudes i que siguin posades en llibertat amb aquestes condicions, sinó que a nivell popular això s'haurà de lluitar també des del carrer. Exacte, perquè... jo crec que hem de ser conscients i de crear mobilització popular i denunciar el que estan fent des del... jutjats, tant de Fiscalia com del jutjat que estan adoptant aquesta mesura. Vale. Que tampoc és unànim. Hi ha seccions d'audiència provincial que consideren que aquesta mesura és il·lícita. Malauradament, això passa a Tarragona i aquí a Barcelona sí que s'adopten cada vegada que s'acorda. Està clar, no hi ha casualitats. No. Una pregunta, la persona a la que tu estàs assistint ha declarat ja? Sí, ja ha declarat i ara estem pendent de que se dicte l'auto de llibertat a la restricció aquesta de prohibició de la manifestació i surti al carrer. Vale. El que passa és que també és una situació denunciable que la jutgessa està esperant a que facin tota la declaració perquè surtin tot al final, amb la qual la persona detinguda queda restringida la seva llibertat durant una o dues hores més del que realment li correspondria, perquè una vegada que ha declarat s'ha dictat la seva llibertat hauria de sortir immediatament al carrer. Vale, això ens porta a dues línies de preguntes. Una seria, si ens pots explicar, evidentment sense necessitat d'identificar la persona, una mica amb què ha versat la declaració, de què se l'acusa, què hi ha a l'atestat policial... L'acusació d'ella és una acusació genèrica que es ponen a la tònica general d'aquest... Macroatestat, no? La detenció en el cas de Canvies. Sí. Això és... concretament respecte a ella, llançar objectes cap a la línia policial. Única i exclusivament això, sense determinar ni en quina hora, ni què objectes, ni contra què policia, ni quantes vegades, absolutament res. Ni com s'ha practicat la detenció? La seva detenció, ells sortien, van anar a la manifestació, després de quan van començar les primeres càrregues van anar a un bar a tomar una cervesa, quan van decidir que marxaven, anaven a agafar el metro per plaça Catalunya, per a tornar al seu poble, es van veure en una càrrega, van córrer, es van ficar en un portal i en aquest portal va entrar altra gent, a part del grupet de persones d'amics que anaven, i bueno, va arribar darrere la policia i es va detenir a tot junt. Els va agredir en el moment de la detenció? No, en aquest cas no va haver agressió, com a diferència de les que es van produir el dimecres. Aquesta va ser una detenció una mica limpia, però el que sí que van fer és la tònica habitual, no?, del cos de Mossos d'Esquadra. Elaborar l'atestat a posteriori, és a dir, no van detenir una persona perquè l'haguessin vist fer alguna cosa, sinó una vegada detenida van triar què se li imputava. Vale. Una mica en la línia dels fets de la Fira del Teatre de Tàrrega de l'any 91. O estabas sofocando los disturbios o estabas participando en los disturbios, no? Sí, pues aquest es el vas conèixer una mica de cantó, però sí, va ser exactament igual. Detenien i ja veurien a veure què se li imputava. Ja. Bueno, vale, l'altra línia que se'ns obria és, ens expliques que la jutgessa està també actuant amb un clavus de poder mantenint o retenint detingudes a les persones que ja han declarat fins que no acabin de declarar totes les persones. Això ens porta a especular una mica sobre el perfil d'aquesta persona jutgessa. Què ens pots dir sense necessitat d'exposar-te? Sí, aquesta senyora és una vella coneguda del moviment social. Sí. Va ser la jutgessa que va instruir el cas del 4F. Va ser la jutgessa que va enviar a pressió a dos estudiants a la vaga general 2012. Va ser una jutgessa que cada vegada que arriba un tema de moviments socials fa una instrucció extremadament dura, a diferència de quan arriben altres tipus de casos, i és la mateixa jutgessa que cada vegada que arriba un tema d'una casa ocupada acorda desallotjament. Vale, vale, vale. Bueno, amb això ens defineixes bastant el tipus de personatge i el paper que desenvolupa. Sí. Igual que parlàvem de que la fiscalia d'alguna manera és el reflex de la voluntat dels governants, doncs ara aquesta jutgessa... Perdona, te sento supermal, eh? Sí? Ara millor? Ara millor. Vale, dic, igual que la fiscalia representa el reflex de la voluntat dels governants, la jutgessa, en aquest cas, també està seguint el joc. Sí, bueno, sincerament, jo a aquesta jutgessa hem coincidit en diverses ocasions i mai li he dictat una resolució que difiera el més mínim de lo demanat pel Ministeri Fiscal. Bueno, pues amb això tenim clar que, bueno, més o menys podem preveure com acabarà la cosa. A hores d'ara... Bueno, no, hem de dir també que en el cas d'aquests 14 persones, sí, afortunadament, no sé si afortunada o malauradament, però bueno, és un procediment de judici ràpid, això vol dir que la instrucció ja s'ha acabat. Ajà. I passa directament al jutjat penal, el qual ens descend d'aquesta jutgessa. Ah, això mateix, molt bé, molt bé. Hi ha data fixada? De moment hi ha una data, el que passa que el sistema pel qual se designa la data només permeten generar espais de judici de 40 minuts. Evidentment, aquest judici en el que hi ha 14 acusats durarà molt més de 40 minuts, amb la qual segurament el jutjat penal hagi de suspendre aquesta data i assenyalar una nova. Ja. Bueno, en tot cas ja estarem al tanto i intentarem estar en contacte per poder anar informant de tot això. Bueno, hem de dir també, també una de les qüestions importants, que se repeteix el fet de casos de detencions en protestes i ja s'ha formulat la petició fiscal amb la que anirem a judici i és extremadament alta, igual que la majoria de casos de manifestacions relatives a moviments socials. Demana 5 anys i 10 mesos de presó. 5 anys i 10 mesos de presó. Exacte, per delicte de desordres públics i atemptat. Joder, bueno, pues escolta'm una cosa, ara un company ens informa de que sembla ser que a la manifestació pues la policia ja ha començat a liar-la, amb la qual cosa pues, bueno, s'haurà d'estar al tanto perquè si no canvien les coses pot ser que hi hagi més gent detinguda avui. Pues molts ànims i a cuidar-vos. Molt bé, moltes gràcies per la informació, ànims també, i bueno, pues, tot el suport a la gent detinguda si tens possibilitat de fer-li arribar, d'acord? Així. Així ho farem. Molt bé, gràcies, company. Vinga, salut. Salut. S'ha carregat ja. Encara. Bueno, pues aquí ha quedat aquesta aportació des de la Ciutat de la Justícia. Bueno, pues sí, efectivament tenim imatges de què sembla ser que s'està començant a desencadenar la violència policial i lògicament la gent s'està organitzant per respondre. Bueno, l'ho dit, aneu al tanto, sempre en grups, una mica sense perdre la calma i actuar amb responsabilitat. I bueno, pues, no sé, que si algú té possibilitat de trucar-nos, informar-nos del que està passant allà on sigui, doncs aquí estarem, 933594900. De moment, doncs, aprofitem per deixar-vos algun temilla més i a veure com seguim enfocant el tema. Des de la Ciutat de la Injustícia, doncs, la informació era que s'està prenent declaració a les persones detingudes, la jutgessa cabuda amb no deixar en llibertat a les persones que ja han declarat fins que no acabin de declarar totes, aquest detall molt important de que la jutgessa està acceptant aquesta petició fiscal de deixar en llibertat amb càrrecs a les persones detingudes, però amb la restricció del dret a manifestació, que aquesta restricció afegida doncs, és una qüestió il·legal, com bé ens comentava aquest company advocat, és una restricció que no està emparada amb la Constitució ni amb cap de les seves lleis, per tal estem davant d'una il·legalitat molt clara, flagrant, per part d'aquest poder judicial, que com dèiem doncs, està fent una mica de representant de la voluntat del poder polític professional i de lo que hem anomenat els addictes al sistema. Molt al lloro amb aquest tema, el seguirem tractant més endavant perquè bueno, doncs estem veient com aquí hi ha una escalada repressiva més enllà dels seus paràmetres legals, que, bueno, que és algo a lo que ja ens tenen acostumats. Bueno, aquí la cosa no para, així que automàticament intentarem passar una altra trucada i a veure què passa per ahí. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bueno, mira, us truquem aquí, estem a un grupet a Plaça Sant Jaume, està absolutament fortificat de policia i de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Urbana Antidisturbis, estan evidentment protegint els dos eixos de poder d'aquí de Catalunya, no? Tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat. Som poqueta penya, no, hi ha hagut com una... No sé, no sabria com explicar-ho, no? Érem milers de persones per la Rambla de Claval i això com que s'ha desestructurat, no sé si semblava que la intenció era arribar, evidentment, aquí a Sant Jaume, però bueno, la veritat és que no sé, no sabria explicar. Ara som poqueta gent, i sapigué això, que en principi la intenció era acabar i aquí a Sant Jaume, però bueno, molt estrany. Un final de mani espectacular, d'una mani espectacular, bastant estrany, bueno. La destrucció de tot. I bueno, pues no puc dir gaire més. Sé que hi ha policia per tot el Raval. Tenim ara mateix l'helicòpter aquí a sobre, però és que tampoc som tanta gent com per suposar cap tipus de perill, vamos, o sea, és com bastant tranquil tota la situació. I el dispositiu policial és impressionant, la veritat. Tu has pogut veure en quin moment es trencava la manifestació? No ho sento bé. Hola? Hola? Sí, m'escoltes? Ara, sí. Vale. Has pogut veure en quin moment es trencava la manifestació? A la Rambla del Raval. Hi ha hagut un moment que hem baixat ja una mica com... O sigui, el punt entre Drassanes i Rambla del Raval, que al final de la Rambla del Raval, sí. Ha hagut com això, una dispersió en aquest punt. I no puc explicar-te res més, perquè realment no he entès gairebé el que ha passat. Molta gent ha marxat en aquest moment, altra gent ha tirat per a una altra banda, i una poca gent ha tirat cap a Sant Jaume, i bueno, pues ja està. És que, bueno, una pena que hagi acabat allà. No sé, així o bueno, és el que havia de ser, no? També. Bueno, poca estona abans... Ha sigut una passejada per tot el centre de Barcelona descomunal i, bueno, en aquest últim moment, pues s'ha dissolt automàticament, sense cap tipus de desconvocar de manera oficial la mani, no res. Per lo que ens explicava una altra persona... Sí. Sembla ser que tot el tram aquest de la Rambla del Raval en avall... La policia estava com molt provocativa i aquesta persona ens deia que tenia pinta de que en qualsevol moment poguessin començar a carregar amb idea de rebentar la manifestació. Tu has intuït alguna cosa similar des d'on estaves? No, des del punt en què estava jo la cosa era molt tranquil·la, molt festiva i et dic que ha sigut més... No sé si ha sigut una història per empatia que ha començat la gent a moure's per diferents direccions, però en principi jo no he vist res. Però és que era tan, tan gran la manifestació. Clar. Suposo que segons que m'estiguessis, ja. Pues, veies unes coses o veies unes altres. Sí, de fet... Però des del punt en què estava jo, en realitat ha sigut una mica de, bueno, pues anem cap a... Bueno, anàvem seguint i bueno, semblava bastant lògic acabar davant de l'Ajuntament per denunciar la seva política social anticultural que patim, no? No sé, però bueno, podem dir que creiem que la manifestació ja es pot donar per desconvocada, per la seva pròpia, no? Per la reacció de la mateixa gent. Molt bé. Que fins a la Rambla del Raval era una manifestació descomunal. Sí. I en alguna de les comunicacions que hem fet, que estaven per l'altura de Sant Antoni, ens comunicaven companyes que encara estaven a plaça Universitat. I era descomunal, i ara mateix, doncs, bueno, la gent està marxant d'aquí de Sant Jaume, i que sembla que tot està molt tranquil, que els que estan més expectants i més col·locats són aquests que tenim davant, que són els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, sí, que estan, bueno, amb valles, rodejant tot el seu dispositiu, però la gent està aquí, està molt tranquil·la, està xerrant, està marxant, i jo crec que es pot donar per finalitzada la manifestació d'una manera quasi orgànica. Ja, mira, aquesta persona que ens ha trucat abans ens deia que en el moment aquell estava no al capdavant de la mani, però a prop, i estaven a la zona de Colón, del monument de Colón. I que allà la policia estava amenaçant amb carregar i en llançar gasos, dient a la manifestació que no podia continuar direcció a les Rambles. Sí, però ja et dic que hi ha grups que hem passat, realment, sense problemes. O sigui, jo crec que bueno, que no sé si ens han estrangulat o... És que no t'ho sabria dir, eh? Ja. És que era tan massiva que no sabria dir què és el que ha passat. També m'arriba una informació de que sembla ser que hi ha una persona ferida per una bala d'aquestes que tiren... Sí. Sí, sembla ser que sí, no podem... Pues mira, que nosaltres no sabem absolutament res. L'únic que sabíem és que hi havia gent encara concentrada a la Rambla del Raval. O sigui, gent que no s'ha mogut allà. Pues, bueno, pues, companya, moltes gràcies. Aneu al lloro. Aló. També dir-te que les últimes informacions que arriben és que hi ha gent que ha pogut passar el cercle després dels primers pitotes i que s'ha anat regrupant i que va en direcció per les Rambles, direcció carrer Ferran. Vale, veus? És que era molt estrany el que havia passat, no? No, però ja, però t'asseguro que sí que s'han vist les imatges de foc per tot Drassanes, eh? Vale. Vale, ara arriben, s'havien tancat. No, estic passant la informació. Molt bé, companya. Així dic a la gent que estem aquí. Molt bé. Vale, perfecte. Pues érem el grup privilegiat que havíem aconseguit passar sense problemes. Molt bé. Si vols també dir-te... Bueno, pues moltes gràcies per aquesta doble via d'informació. Molt bé. Si us interessa, també teniu informació dels jutjats. Aló? Hola, m'escoltes? Sí. Estem sentint arribar la gent. Ara sentim arribar la gent. Molt bé, doncs et deia que també... Ara està arribant el gruix de la manifestació, l'estem sentint. Molt bé. Estem sentint com criden, estan arribant pel carrer Ferran. I de fet tenim inclús, com sempre, davant la villa de la premsa. Ah, ja estan aquí. Bueno. Moltíssimes gràcies. Vinga, salut, companya, salut i ànims. Aló? Salut i ànims. Mira, no sentiré res perquè arriba tota la manifestació. No sentiré, ara ja no sentiré res. Vale, salut, tallem la comunicació, gràcies. De res. Salut. Adeu. Bueno, pues aquí queda aquesta informació. Pues això, una mica fent el balanç de lo que estava passant als jutjats amb la declaració de les persones detingudes la nit del dijous. Hem fet un salt de branca i ens hem anat al centre de Barcelona a diferents punts, principalment a la trucada, doncs, des de la plaça Sant Jaume, un primer grup reduït de persones que havia arribat d'una manera, pues, com ens explicava la companya, força estranya, en el sentit de que una mani super multitudinària pels carrers del centre de Barcelona, doncs de cop i volta s'havia com disgregat com per art de màgia, i llavors bueno, també això ho contrastava amb la informació d'una altra persona companya que ens parlava de que bueno, la cosa pintava càrrega policial en qualsevol moment a la zona de baix de tot d'allà de Colón. Per lo que hem pogut veure per imatges, és possible que, o tot indica que la policia hagi intentat rebentar la manifestació o impedir el seu pas, el lliure pas de la manifestació en el seu encapçalament, això hagi pogut provocar conflicte, enfrontaments, i això hagi fet que aquest fenomen estrany o aparentment estrany de dispersió que ens parlava la companya, doncs hagi d'alguna manera difuminat el bloc de la manifestació en diferents grups, un dels quals era el que, en el que ella estava, i algun dels altres doncs pot ser aquest altre grup nombrós del que parlàvem que s'havia reagrupat a les Rambles i s'adreçava cap a la plaça Sant Jaume, i que aquesta mateixa companya ens informava de que ja estava arribant, com sempre, entre cometes, precedit per aquests mitjans de comunicació. Esperem que algun d'ells sigui alternatiu o lliure, i els altres doncs, bueno, ja sabeu el que us toca com a mercenaris. Bueno, des d'aquí seguim amb aquesta lluita per la informació de primera mà, doncs seguim amb aquest intent de donar-vos la informació en el màxim d'immediatesa possible, i seguim animant-vos a que participeu, si us ve de gust, amb el 933594900, i recordar-vos doncs, que esteu escoltant les zones lliures i alliberades de la ciutat de Barcelona a través, en aquest cas, del 104.5 de la FM a la Ràdio Bronca, i que, bueno, que nosaltres ho fem una mica en nom de totes les ràdios lliures, dels mitjans lliures, de la veu del poble. Deixarem una mica més de música, tornarem a posar un altre cop els Surfing Sirles, amb aquesta mena de doble homenatge o doble dedicació, abocant una mica l'esperit del nostre company Uri, aquella jovialitat impresa a la lluita d'aquesta manera pues, tan característica de les persones que ens estimem la vida i que bueno, pues, sentim l'alegria de viure cada instant de les nostres vides, com ell ho feia. Vinga, salut i bronca. Fins ara. Vale, família, seguim aquí amb el programa especial per cobrir la jornada de, bueno, doncs, en solidaritat amb el Centre Social Ocupat de Can Vies, i com deia, una jornada d'extensiva lluita en diversos fronts, i bueno, pues, des del carrer tenim una nova comunicació. Salut, company, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Nada, pues aquí estamos en lo que es la calle Ferran con la Rambla, y han pasado una de las manifestaciones. He oído que están divididas, ¿no?, en varias, en varios focos. ahora en estos momentos lo que veo son un montón de furgonetas. No sabía decirte si hay hasta unas 60, de 60 a 100 furgonetas aquí enfrente. ¿En la misma Ramblas? En lo que es la calle Ferran. En la calle Ferran. Hacia la Lletana. En la misma calle Ferran, desde la Plaza San Jaume hacia la Vía Layetana. No te oigo muy bien, ¿puedes? A ver si se puede subir un poco el volumen. De acuerdo, digo, unas 60 furgonetas en la calle Ferran, desde la Plaza San Jaume, dirección Vía Layetana. Exacto. Carrera L'Àngel. Sí. Vale, entonces, ¿tú estás en la plaza? No, yo estoy más atrás, estoy en Ferran con la Rambla. La deben estar dentro de la plaza. Lo que pasa es que yo desde aquí no llego a ver nada y hay un montón de gente, sobre todo turistas y mirones. Ya, bueno, lo que decíamos de la zona turística. Sí. Bueno, tú has vivido un poco lo que ha pasado en este... Ha habido aquí como una especie de dispersión, alguna especie de difuminación de lo que era la Mani en bloque y parece que ha habido una disgregación en diferentes grupos. Sí. ¿Tú sabes debido a qué puede haber pasado esto? Yo, por lo que he visto, bueno, iba justo atrás. De hecho, cuando estaba la última conexión, estaba la parte de atrás de la manifestación. ¿Mm? Y lo único que he visto es que empezar a arder un par de contenedores en el arrabal. Y ya desde ahí yo ya he dejado de ver nada, porque ya ahí, no sé, como la manifestación ha tirado para adelante. Sí. Yo ahí me he perdido. Y entonces he intentado subir por otra parte y me la he encontrado de frente, una de las manifestaciones. Vale. Y en tu opinión, ahora mismo, aunque sabemos que son calles estrechas, ¿consideras que el grosso de la gente está por aquí, por la Plaza San Jaume? No hay mucha gente, ¿eh? No sé cuánta gente sería, pero no hay mucha gente. Vale. Yo no sé, ahora lo que he visto hace un rato puede que sea mucho menos, porque hay una presión de la policía, es que hay muchas furgonetas. Ya. Y realmente muchos secretos también. Ya, por consiguiente, está claro. Está muy bien que lo digas. Sí. Tú, en el transcurso de tu paseo, desde la zona, porque tú antes nos has comentado que estabas en la zona del monumento de Colón. Sí. Desde esa zona hasta donde tú estás ahora, ¿has podido ver que la policía estuviera cargando, disparando? Porque nos han informado de un herido de bala. De bala de goma. No lo he visto, porque estaba bastante atrás. Como había mucha gente, probablemente eso habría sido al principio en la zona de adelante de la Mani. Ya. No he visto absolutamente nada. Yo es que estaba bastante atrás. Cuando ya he intentado coger la cola, ya estaba cortada la manifestación. Con lo que yo he intentado tirar por otro lado, porque meterme por ahí donde estaba todo el meollo, pues preferido no meterme por ahí, porque era bastante bastante peligroso, vamos. Es exponerse sin ninguna necesidad. Sí. Bueno, digamos que la responsabilidad y el instinto te han guiado por otros caminos. Sí. Muy bien. Y ahora, ¿cómo ves las cosas ahora mismo, aparte de la presencia policial y la tensión consiguiente que genera pues estar en un ambiente pues así, donde hay policía de uniforme, policía de no uniforme por todos lados? ¿Cómo sientes tú la sensación de la gente que estáis por ahí? Bueno, pues a ver, yo por mi parte, pues ya te comento que entre que hay muchas secretas, sonido de sirenas por todas partes, ya, ruido de... Luego, pues aquí, ahora en estos momentos donde estoy pasando, que es por la Plaza Real, sí, que hay un gentío de guiris, de turistas, claro, y así, pues es que es un caos esto, no sé. Ya. Como de hecho, yo estoy intentando tirar un poco pues por la parte de atrás de las furgonetas y nada, aquí la gente, pues todos son mirones nada más. Ya. Gente mirando. Igual muchos no saben ni siquiera lo que está pasando, ¿no? Seguramente no lo saben. Bueno, en cualquier caso, aprovechamos para mandarte una información interesante a tener en cuenta en estas ocasiones. Si por la razón que sea decides alejarte de la zona, Procura no coger el metro porque ya viene repitiéndose de un tiempo a esta parte detenciones reiteradas en las paradas de metro más próximas a los sitios. Sí, sí, sí. Entonces es preferible caminar un rato, difuminarse entre la gente y caminar y alejarse caminando un poco, pues esto, en esta especie de anonimato que ofrece, mal que nos pese, este sector turístico y todo este flujo de gente, pues bueno, es preferible alejarse con esta forma, pues es menos expuesto. Sí, sí, sí. No, si además yo con la cara gris que tengo... Sí, ¿no? Tú pasas por ser... ¿De dónde me dijiste? ¿Noruego eres? Noruego, ya, Noruega. Muy bien. Estoy preparando mi discurso. No, pues eso. Mira, ahora me estoy acercando, llego un poquito más adelante. Ajá. Y a ver, voy a intentar acercarme un poquillo... Pero bueno, aquí la gente, ya te comento, que son todo mirones, que los están en la parte de atrás de las Mossos de Escuadra. Ya. Y nada, es muy imposible. Es que, de hecho, mira, un grupo de Mossos que se han bajado de las furgonetas. Sí. Que están justo en la parte de atrás de lo que es el... todas las brigadas que tienen aquí. Y sí, creo que están ahí, pues intentando que... la gente sospechosa no llega a entrar. Ya. Bueno, hacen de filtro, ¿no? Están dejando pasar a gente, pero yo creo que están ahí pues para la presión de que cualquiera que le vean con un aspecto sospechoso, pues o detención o le cargan, vamos. Está claro, están haciendo de filtro. Bueno, pues... Oye, compañero... Muy bien, a ver si me podéis subir... Lo siento, que no te digo nada. Ya, bueno, puede ser problemas técnicos. ¿Me oyes mejor ahora? Un segundito, a ver si puedo ponerme. A ver, dime ahora. Vale, no, te decía que, bueno, que ánimos, que muchas gracias por la información. ¿Qué va? No digo absolutamente nada, ¿eh? Bueno, pues oye, hablamos en otro momento, parece ser que tenemos algún tipo de problema técnico y no se nos oye bien. Sí, puede ser también por lo que ponen estos de los temas... que también he ido muchas veces, que intento facturar y así. Vale, pues bueno, compañ, estamos en contacto. No sé si te escucho muy bien, a ver. Vale. Que yo ya, pues viendo esto, ya realmente poco más voy a poder seguir la manifestación, con lo que nada, ánimo y a ver cómo acaba todo esto. Muy bien, salud entonces. ¿Hola? Salud. Vale, salud. Opa. També ara ens ha portat la línia, ens ha llamat i ens comenten de que, com deia ell, el que és carrer Ferran, hi ha com un centenar de furgonetes dels Mossos d'Esquadra, i ara han sortit una trentena de Mossos d'Esquadra a peu cap a Avinyó, cap amunt, cap a la plaça de l'Àngel. No sabem molt bé cap a on, si és que hi ha alguna cosa o què, però bueno, que se sàpiga que anaven en aquesta direcció. El que ens explicava el company, no? Sembla que estan fent aquest clàssic paper de filtre, de, bueno, pues de el que dèiem al principi de la manifestació, no? És una demostració de qui és el carrer és del poble, llavors en aquesta situació, pues, com a bona mentalitat autoritària, o com a bona representació d'una mentalitat autoritària, doncs ara el que estan fent és una mica pues, com aquells clàssics escamots de la Gestapo o de les SS a l'època del Tercer Reich, anar deambulant pels carrers i buscar tota aquella persona que amb ells els hi sembli, doncs per escorcollar-la, detenir-la, inclús agredir-la, el que sigui. Es tracta d'imposar pues, aquesta política de la por. No deixa de ser una mica tragicòmic aquest ambient, aquest paisatge que ens descrivia el company, no? Doncs de cares atònites dels guiris turistes o no guiris, turistes que estan per allà prenent-se la vida d'aquesta manera, com se l'aprèn la gent quan té diners i aparentment no té cap mena de necessitat i viu en un estat de persona pudiente, doncs que està fent ús d'aquesta Barcelona consum que els hi han venut, no? Entremig d'aquest doncs, ambient de forta presència policial, ja dèiem d'uniforme i no uniforme, i de les persones que en grups més o menys grans han anat arribant allà com a testimoni d'aquesta manifestació, no? És un paisatge que lamentablement a Barcelona l'hem hagut de veure i viure en moltes ocasions i que reflexa bastant, no?, una mica aquesta mena de pols que s'està mantenint en aquesta ciutat, no? Doncs entre, pues, com dèiem abans, aquests addictes al sistema, no?, al règim, doncs, que intenten a tota costa, doncs, explotar aquest recurs, no?, de la Barcelona Consum, la Barcelona producte de consum, amb el sacrifici, pues, lògicament, de totes les persones que no entrem dins del seu esquema, no? I la Barcelona, pues, que precisament està representada, pues, més pel sector de poble, de totes les persones que per A, B, C o D ens trobem en desacord amb aquesta línia política i que reivindiquem i exigim la ciutat com a nostra, perquè som majoria, perquè som les que realment estem fent de motor de, no només d'aquesta ciutat, sinó de la societat en general, aquí i a tot arreu, el poble, la nostra funció és aquesta, i llavors que, bueno, pues ens estem oposant frontalment en aquesta línia política que, pues, per benefici d'unes quantes, doncs, sacrifica el benestar, no?, la vida, l'estabilitat, no?, en tots els sentits, no?, ja sigui a nivell material, ja sigui en l'aspecte anímic també, no?, pues, la vida de les persones, no?, i intentant, pues, portar-les com al llarg de la jornada d'avui, doncs, ens han anat aportant diferents versions, diferents opinions, no?, doncs, aquesta mena de descontent, aquesta mena d'estat de depressió, aquest estat uniforme i gris, no?, com una mica la línia de, pues, novel·les com el 1984, no?, aquestes novel·les visionàries, no?, que en el seu temps es van escriure com a conseqüència de la situació que es vivia en aquell moment, no?, doncs, d'una època de forts moviments totalitaristes, no?, d'un auge feixista molt fort, i avui en dia, pues, estem d'alguna manera, pues, encara patint aquestes conseqüències, no? Bueno, no sé, jo, sense ànims de donar-li moltes voltes a l'assumpte, perquè no sé si seguirem molta estona més aquí amb el tema, però sí que m'agradaria llegir unes parauletes d'un personatge que a mi em cau especialment simpàtic, no?, perquè tot aquest pols, aquest enfrontament de poders, del poder popular i del poder del sistema, en realitat no és més ni menys que el reflex de l'eterna lluita de l'espècie humana per la seva pròpia llibertat, llibertat que sempre, sempre, sempre es troba amb els pals a la roda d'aquests addictes al sistema, no?, dels partidaris del sistema. Llavors, ho dic perquè en certa manera, doncs, ens interessa especialment que quedi molt clar que la lluita per la llibertat en realitat és la lluita per viure la vida amb alegria, amb amor i disfrutar-la al màxim, que per això és la vida en realitat, i com deia aquest company que hem comentat abans, doncs, amb la llibertat el poble treu el millor que té, no? I el millor que té el poble mai ha sigut, pues, uniformes estris que només serveixen que per fer mal, per matar i acabar amb la vida i res d'això, no? O sigui, més aviat el millor que té el poble són altres coses, no? Valors com els de la solidaritat, com els de l'ajuda mútua, aquest compartir les coses, com per exemple pot haver sigut avui al matí la jornada que s'ha viscut allà de reconstrucció del centre social de Can Vies, no? Doncs l'oposat en això directament només té una paraula. Al llarg dels segles s'ha transformat, però avui en dia la paraula que millor defineix és el feixisme, no? Llavors, una mica per eliminar incògnites absurdes, innecessàries, que normalment el que fan és generar confusió i d'alguna manera obstaculitzar la nostra arribada a la reflexió, a la clarividència respecte d'aquesta qüestió del feixisme, doncs utilitzarem les paraules que té un personatge que ja va morir en el seu moment, que es diu Wilhelm Reich, en el seu llibre La funció de l'orgasmo. Doncs el tio comenta lo següent, jo crec que són unes paraules bastant reveladores, no? Diu: predicar sobre la libertad sin luchar continua y resueltamente a fin de que la responsabilidad implicada en la libertad se establezca y obre en los acontecimientos de la vida cotidiana y sin crear al mismo tiempo las condiciones previas necesarias para tal libertad, conduce al fascismo. És així de senzill. Vull dir, al llarg de la vida, pues amb les diferents etapes de l'edat de l'espècie humana, pues vivim diferents situacions, però en totes i cada una d'elles, sempre, no sé per què, sempre ens trobem algú que ens intenta impedir l'exercici de la nostra llibertat. I insistim, la nostra llibertat no és aquest llibertinatge amb el que moltes vegades parlen, o no és aquesta violència amb la que ens volen intentar pues responsabilitzar, no? Sinó senzillament és el treure el millor de nosaltres mateixes, no? I llavors ens trobem en situacions de veritable impotència, de molta misèria humana, no? I, bueno, i això moltes vegades ens porta a reproduir els propis esquemes del sistema, que en definitiva no és ni més ni menys que l'odi a la vida, no? I per contra, com deia també una altra persona així pensadora i sensible amb l'espècie, amb la vida de l'espècie humana i de totes les formes de vida, no? Lògicament, doncs, que deia que l'oposat a la mort no és la vida, sinó que és l'amor a la vida. I això és el que els que s'autodenominen governants, aquests que els hi segueixen el joc de manera mercenària i assalariada com a merament poc menys que esclaus, no? Amb aquests uniformes de robocops i amb aquestes actituds tan agressives i violentes, perquè el seu sí que és violència. Doncs totes aquestes persones, el problema més greu que tenen, el que més pateixen, és aquesta falta d'amor a la vida, vale? Són persones que, bueno, per la raó que sigui, no s'han sentit mai estimades, o el que elles senten com amor és una autèntica patranya, perquè si no, no farien el que fan. I llavors, bueno, pues marcar aquesta diferència entre elles i nosaltres en aquest sentit, vull dir, d'altres vegades hem anomenat que el feixisme no és una ideologia, sinó que és una actitud, no? Qualsevol de nosaltres és susceptible de comportar-se com una feixista en qualsevol moment de la seva vida, precisament per això hem d'anar molt de compte amb aquest tipus de coses, no? Però quan ens posicionem de manera clara en el bàndol de les persones que estimem la vida, hi han certes actituds, hi han certes coses que no les farem mai sota cap concepte i no cal que ningú ens ho digui. Vale? Llavors, bueno, pues aquí per a mostrar un botó, la jornada d'aquest matí al Centre Social Ocupat de Can Vies, on persones de todo pelaje, de diferents procedències, de diferents llocs d'origen, de diferents estrats socials, de diferents edats, etc., han compartit tota una jornada de construcció o reconstrucció comuna d'una cosa, no? En aquest cas un edifici emblemàtic que representa, pues, ja diem, més enllà del que és un centre social ocupat. Pues anar des d'aquí, llançar una mica aquesta idea i anar-la treballant una mica, pues, amb la línia de que, bueno, pues hem d'anar compartint aquesta sèrie de coses. De moment no tenim més informació respecte d'aquest fet que ha succeït a la manifestació, ni d'aquesta informació d'una persona ferida de bala de goma. I bueno, pues us deixarem una mica més de música fins d'aquí una estoneta, que ja segurament pues acabarem de tancar la jornada perquè ja comença a ser hora. Així que fins d'aquí una estona, salut i bronca. Que la veig jo a Barcelona, em fa sentir goig quan la recorro a peu en bicicleta. Barcelona és viva en el meu cor. Saber de la seva gent, dels seus carrers, i amb ell la connexió amb el sol, i per la nit la lluna, Barcelona i jo. Veig el mar i pujo a la muntanya, me sento esperant al parc, i sé que la màgia vindrà. Jo, home, que la veig, i una vegada bruixa. Barcelona i la nit, la lluna i jo. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. T'estimo per maca. T'estimo per bruixa. I tens esprit a la mugava. Ets ibera, celta i fenici, àrab, pirata i catalana. Volen que siguis negoci, però la teva ànima és llibertària. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. T'estimo per maca. T'estimo per bruixa. I tens esprit de la mugava. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. Mire, señor Zapatero, yo quiero mucho su orgasmo, porque se vayan a tomar por culo las pastillas. De la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. Anarquia no un marge, que no nos anarquia. Anarquia, anarquia cada dia. Todo es policía de pensamiento. Ondas libres, ondas libres! Vale, gent, doncs continuem amb aquesta recta final del programa especial per cobrir pues, una mica tots aquests fets que s'estan esdevenint a la ciutat de Barcelona arrel del desallotjament el dilluns del centre social ocupat de Can Vies, al barri de Sants. Doncs després de tota aquesta setmana de mobilitzacions i bueno, pues, jornada de lluita, una mica en la línia del que comentàvem, no? Doncs en defensa de la llibertat del poble, amb totes les seves expressions, doncs, i la resposta o l'actitud dels que s'autodenominen governants, no? D'aquesta línia repressiva dura, digna de qualsevol sistema feixista, bueno, de fet no tenim cap mena de dubte de que això és feixisme pur i dur, comentar una mica arrel de les últimes informacions que hem rebut, doncs, de que la manifestació de la tarda, que durant prop de 2 hores i pico llargues, gairebé 3, ha transcorregut amb normalitat, el poble s'ha pogut expressar amb llibertat i manifestar-se amb llibertat, doncs sembla ser que hi ha hagut alguna mena de distorsió en algun punt de la manifestació que ha fet que la manifestació es disgregués. I bueno, les últimes informacions que hem rebut ha sigut de grups de persones que anaven arribant a la plaça Sant Jaume, a tota la zona de la plaça Sant Jaume i als voltants, doncs, està presa fortament per la policia, i dèiem que començaven a practicar, doncs, aquestes patrulles de carrer per anar una mica filtrant el tipus de gent que volen que estigui al carrer, i aquí, doncs, establíem diferència entre el que és el poble purament, aquestes persones que, bueno, dintre de la seva ignorància, doncs, venen a la ciutat de Barcelona a fer ús d'aquest objecte de consum que els han venut i que realment, doncs, està completament allunyat del concepte de ciutat que nosaltres volem. També és veritat que s'ha d'entrar una mica a fondo en el tema de que les grans ciutats són molt susceptibles de ser tractades d'aquesta manera, i això ho podem veure al llarg i ample de tot el planeta. Les grans urbes, doncs, sempre tenen aquesta mena de contradiccions, doncs, perquè són llocs on s'aglutina molta gent de tota mena. Llavors això vol dir, en termes de poder, molt poder, moltes persones addictes al poder, al sistema, doncs, que intenten fer valdre les seves històries, no? En aquest cas, doncs, el que estàvem parlant, no? Doncs un sistema en el qual puguin viure sense haver de treballar, que puguin viure a costa del treball de la resta, i al mateix temps això, doncs, provoca concentracions de molta gent que, bueno, doncs, víctima d'aquesta manera de funcionar, doncs, va veient com progressivament la seva vida es va precaritzant. Arribats a aquest punt, a mi m'interessa també oferir una visió una mica alternativa a la que s'acostuma a tractar, no? Quan estem parlant de coses d'aquesta mena, no? De fet, ja m'ha anunciat aquests dies que l'activitat que hi havia prevista per avui en els actes de celebració del primer aniversari de la Dinamo, doncs, es suspenien una mica, doncs, per fer seguiment de tot el que estava succeint arrel d'aquesta lluita, no? Doncs, el cap de setmana passat, en una de les activitats que vam fer amb aquest centre autogestionat Dinamo, doncs, vam tindre la participació d'una gent rapera, i una d'aquestes persones, amb una de les seves actuacions que va fer, doncs, introduïa un concepte que per mi és molt, molt, molt, molt interessant i que malauradament no abunda, no? De fet, el concepte era bàsicament i senzillament, doncs, intentar exposar que el sistema i els seus focus de poder, les seves estructures d'estat, les seves institucions, la seva policia, els seus exèrcits, la seva religió, etc., tenen molta força, però no més força de la que tenen. És dir, en certa manera pretenia, o de fet ho va fer de manera molt explícita, introduir el factor humà, en el sentit de que nosaltres, les persones, davant d'aquest estat de coses, tenim llibertat d'acció per decidir seguir-los el joc o no seguir-los el joc. De fet, parlava de responsabilitats i parlava de que una part de la responsabilitat de que les coses estiguin com estan és nostra, és de les persones, és del poble, en el sentit de que davant d'aquest estat de coses tendim a la lamentació, tendim a l'autocompassió i tendim a actuar d'una manera més passiva, en comptes no només de rebel·lar-nos contra aquest estat de coses, sinó en el sentit de que autocastrem la nostra llibertat d'acció. En comptes d'agafar i tenir clars els nostres objectius, les nostres propostes de vida, de lluita, etc., i continuar-les endavant i defensar-les costi el que costi, peti qui peti, ens deixem influir per aquest estat de coses i pues això, deixem de dedicar energies al nostre veritable camí. Jo penso que és una manera d'enfocar les coses molt, molt, molt sensata, molt assenyada, i considero que hauríem d'aprendre molt d'aquesta via, no? De fet, pues abans comentàvem unes paraules del Wilhelm Reich i volíem comentar unes altres paraules, no? Que per mi reflexen o és com una traducció d'això que us estava explicant, no? Diu, los conceptos reaccionarios más la emoción revolucionaria crean la mentalidad fascista. Doncs sí, hem de ser conscients, o considero jo que hem de ser conscients, de que aquesta posició que adoptem de vegades autocompassiva davant de, clar, és que el sistema és molt poderós, és que, clar, no podem fer res contra el sistema, etc. En realitat, el que estem fent és recrear la mentalitat feixista. Llavors, d'alguna manera, el que hem de fer és passar d'aquesta línia i, com bé deia aquest company rapero, que no és l'únic, hem d'agafar i tenir clars quins són els nostres objectius i hem de defensar-los pues a mort, és el que hi ha, a mort o a vida, o diguem com vulguem. Bàsicament, ja en resumides comptes, doncs, és una mica el que hem viscut aquest matí al barri de Sants a Can Vies amb aquesta reconstrucció del centre social. És agafar i actuar pels nostres propis mitjans sense necessitat de perdre temps en si s'ha de demanar permís o no per actuar. Tenir clar quina és l'acció i portar-la a la pràctica. I punto. I no s'ha de donar més voltes a l'assumpte. I al final la vida es redueix a coses tan senzilles, actituds tan senzilles com aquestes. El sistema amb el seu poder legislatiu, amb el seu poder judicial, amb totes les seves estructures institucionals, etc., l'únic que està creant són entrebancs aquesta llibertat d'acció. Llavors hem de ser conscients de quines són les nostres possibilitats d'actuar amb llibertat i passar d'aquest sistema de coses. És una de les úniques maneres d'aconseguir que, bueno, pues que com a mínim, acabem el dia amb la satisfacció d'haver fet allò que ens hem proposat fer, vale? I de no alimentar aquesta mena de frustració que moltes vegades a nivell social s'arrossega de que les coses estan fatal. Vale? Pues mira, les coses poden estar tot el fatal que sigui, però jo me'n vaig a dormir amb la satisfacció d'haver acomplert els meus objectius pel dia i de poder fer balanç abans de tancar els ulls i caure en el son profund i el descans de lo que ha sigut el dia i poder projectar-lo per marcar-me els objectius de l'endemà. De manera realista, lògicament, evidentment, mai hem volgut la lluna, no? Aquesta mena de somnis tipus del rei Mides i tal, això pertany, és patrimoni de les classes que s'autodenominen governants, no? Aquesta mena de palles mentals. La gent del poble mai hem tingut aquestes aspiracions. Les nostres ambicions són més aviat poder viure amb salut i poder viure amb alegria i poder estimar-nos i sentir-nos estimades i poder compartir tota aquesta sèrie de coses, no? Doncs aquesta és la nostra força. És una de les fonts de la nostra força, no? Llavors, des d'aquí, pues això, fer un recull de tot el que ha sigut l'activitat d'avui al matí com un exemple molt clar, un exemple de tot allò que el poble és capaç de fer pels seus propis mitjans i, bueno, pues en resum, enfocar una mica les energies cap aquí i intentar pues, aprendre a detectar aquesta mena de males influències que intenten distorsionar-nos, confondre'ns i fer-nos sortir del nostre propi camí. Bueno, arribats a aquest punt, pues això, una mica pues, el que dèiem, el balanç de que sembla ser que pel centre encara hi ha grups de persones, si esteu per allà pues, aneu al lloro, perquè evidentment hi ha molta policia i com bé deien els nostres estimats Escorbuto, mucha policia, poca diversió, per tant doncs, aneu al tanto, intenteu no anar soles, amb grupets i tal, el que comentàvem abans, doncs, intentar no marxar amb metro, amb estacions o parades properes, perquè és un dels les clàssiques ratolineres, no sé com seria en català, doncs per la policia policia on es practiquen més detencions últimament i també doncs, ja aprofitar per fer una mica de balanç de lo que ha sigut la jornada a nivell judicial a la Ciutat de la Injustícia, on hem tingut la possibilitat de rebre informació a través d'aquests companys que estaven allà a nivell corresponsal i també doncs, amb aquest company advocat que ens ha explicat una mica quina ha sigut la dinàmica i llavors bueno, doncs, resumir, destacar el punt que ens explicava el company advocat en el sentit de que moltes de les persones que han sigut detingudes doncs en la jornada d'avui, que eren persones que havien sigut detingudes el dijous, sembla ser que hi ha un macroatestat de 14 persones i les altres persones estarien com en atestats diferents, serien com causes diferents. Sembla ser que coincideix en els fets aquesta dinàmica de la policia últimament de practicar la detenció i després inventar-se la versió per justificar la detenció, una mica en aquella línia de la Guàrdia Civil tan lamentablement famosa de primero dispara y luego pregunta quién va. Llavors, en aquest sentit, destacar també el fet de que ens explicava doncs, de que les persones detingudes han sigut deixades en llibertat amb càrrecs i amb la prohibició explícita de no assistir a actes de protesta o actes de manifestació públics. Com bé ens comentava el company advocat i ens informava, aquesta última restricció és una qüestió il·legal, 100% completament il·legal, no s'arrecolza, no es fonamenta en cap mena de llei, és més, es contradiu amb la seva Constitució espanyola i, com dèiem, això sorgeix a petició de la Fiscalia, com a representant dels que s'autodenomenen governants i bueno, pues que no és casualitat que la jutgessa en qüestió li hagi fet cas, pues perquè, com ens anunciava aquest company abogat, aquesta jutgessa pues, ha guanyat la fama de ser una feixista i una partidària del sistema pues, amb casos com el del 4F o els detinguts a la vaga del 2012. Sembla ser que és una persona de caràcter reaccionari, autoritari, bueno, feixista, pura i durament. Vale, arribats a aquest punt, doncs, començarem a concloure ja el que ha sigut el programa d'avui. Moltes gràcies a totes les persones que heu participat, moltes gràcies a totes les persones que d'alguna o d'una altra manera ens heu estat escoltant, perquè això és una mena de simbiosi energètica. Sembla ser que des del Poble Sec també ens estan escoltant. Salutacions a tota la gent, Poble Sec, a tots els barris, barriades, pobles i a tot arreu. Doncs això, la vostra energia ens arriba, esperem que la nostra també us arribi, suposo que sí, per això ens esteu escoltant. I bueno, pues bàsicament el que hem explicat abans, aquí el que s'està discutint a sobre la taula no és una permanència d'un centre social ocupat o no és la legitimació popular o no d'un col·lectiu com el de l'ocupació, sinó que és una lluita per la llibertat o el feixisme. I en aquesta lluita totes tenim algú a guanyar o a perdre i per tant ens hem de posicionar i actuar en conseqüència. Vale, arribats a aquest punt, doncs més o menys ja despedim el tema. Si busquem a la carpeta de la música, deixarem un temilla. Ni sí ni no, ni todo lo contrario, és una cançó dels Lendakaris Muertos en corte cachondo, com sempre, i una mica pues, reflexa coses de les que hem estat parlant, no? Pues perquè últimament sembla ser que també en sectors pretesament, i una mica en la línia de les paraules d'aquest home, no? De que les tornarem a repetir, no? De que els conceptes reaccionaris més l'emoció revolucionària creen la mentalitat feixista, no? Doncs aquesta cançó d'alguna manera vindria a detectar aquesta mentalitat feixista dintre d'ambients revolucionaris, no? Utilitzarem aquesta cançó a modo de despedida i bueno, pues això, que sapigueu que a través del podcast podreu escoltar de manera atemporal aquest programa, tot el que ha sigut la jornada d'avui, amb diferents talls que s'han anat fent al llarg del dia. Ja us hem dit mil i una vegades, no som professionals, tot el contrari, una mica en la línia del Múmia Bujamal, som la veu de les sense veu, o no, aquesta és l'única pretensió nostra, que recordar també pues, que tot el que ha passat i s'ha radiat a través de les zones lliures de Ràdio Bronca al 104.5 de la FM també ho fem extensiu a la resta de ràdios lliures i a la resta de mitjans lliures i també al Poble Lliure, que hòsties, a totes nosaltres ens dediquem tota aquesta jornada i pues nada, que esperem que tot hagi servit d'alguna cosa, que realment s'estan visquen situacions bastant peculiars i, com deia aquell company, doncs, si després de tants anys de lluitar per un autèntic canvi revolucionari ara no posem tota la llenya al foc, doncs és per fer-nos-ho mirar. Vale? Vinga, va. Salut, bronca, pau, amor, llibertat i, com diem altres vegades, el millor boicot al feixisme és estar alegres i contentes i sanes i saber-nos estimar per nosaltres mateixes, que és el problema del que pateixen els fatxes, no? Que és allò que no saben fer per elles mateixes i per això els hi donem tanta enveja, no? I es comporten d'aquesta manera tan, tan sàdica. No? Vinga, va, salut i bronca. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Estamos hartos de decir siempre que no. Se nos ha quedado el careto de amargado. La doctrina prohíbe ser positivo. Decir que sí es contrarrevolucionario. Desde ahora solo diremos desde ahora solo diremos policía, patronales, empresarios, el aborto, policía, patronales, empresarios, el aborto, espera, para, esta, estará que sí. Estamos hartos de decir siempre que no. Se nos ha quedado el careto de amarrado. La doctrina prohíbe ser positivo. Decir que sí es contrarrevolucionario. Desde ahora solo diremos sí, sí, ni no, ni todo lo contrario. Desde ahora solo diremos sí, sí, ni no, ni todo lo contrario. Policía, no. Patronales, no, no. Empresario, no. El dinero, no, no. Policía, no. Patronales, no, no. Empresario, no. El dinero, no, no. Espera, para, esta la que sí. Ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya.